द्वेतवज्ञास्तु स्थिता चेत् अद्वैते धीः स्थिरा भवेत्। स्थिरेतस्यापमानेश जीवन्मोक्त इतीर्यते। ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोयते। स्थित्वास्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो चर्चा की जा रही है जिस काल में इन भूतादियों का क्रमशः विवेक करते हुए साधक द्वैत की उपेक्षा कर देता है और जब वह द्वैत की उसने उपेक्षा की ऐसी उसकी वृत्ति बुद्धिवृत्ति उस अद्वैत में ही स्थिर हो गई और जब द्वैत में स्थिर हो गई तो ऐसी वह स्थिर बुद्धि अर्थात साधक ही स्थैर्येतस्या उस बुद्धिवृत्ति के अद्वैतात्मक बुद्धिवृत्ति के स्थिर हो जाने पर क्या होता है तब वह जीवन मुक्ति का लाभ लेता है अर्थात वह जीवन मुक्त कहलाता है। ये संकेत किया तो अब ये जो है जीवन मुक्त शब्द की चर्चा आ गई। जीवन मुक्ति क्या है? जीते जी मुक्त हो जाना। तो देखो पहले तो हमें यही समझना होगा हमारे लिए बंधन क्या है। तो हम शास्त्र की परंपरा और चर्चा के द्वारा जानते हैं कि बंधन अज्ञान है। शास्त्र मूल को कह देता लेकिन इसको हम समझते हैं सुनते हैं फिर भी हमें बंधन क्या लगता है। बंधन जो है हमें शास्त्र तो कहता है वो शास्त्र की बात तो अपनी जगह ठीक है। हमें बंधन किसमें लगता है? हमें बंधन लगता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं और जब मिलता नहीं है तो हम अपने में एक असामर्थ्य देखते हैं और असामर्थ्य देखते हैं और वहीं पर जब नहीं मिला तो दुख का अनुभव करते हैं। हमने जिस पदार्थ को चाहा वो पदार्थ नहीं मिला तो हमें क्या होता है? मन में ग्लानी होती उद्विग्नता आती दुख होता है अर्थात हमारा अंतःकरण विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त होता तो अब जो है इस प्रकार की स्थिति होती है और जब वो पदार्थ मिल जाता है तो हमें क्या लगता है? प्रसन्नता होती है और सुख होता है। तो यदि ऐसा हम देखें तब हमें ये लगता है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं असामर्थ्य है। तो अपनी असमर्थता ही हमें क्या लगती है? का बंधन लगती है और वो बंधन लगती है तो उसको लेकर के हमें सुख और दुख होता रहता। लेकिन शास्त्र ने निर्णय दिया कि इस समर्थता और असमर्थता में हेतु क्या है तो शास्त्र कहता है इसमें और कोई हेतु नहीं, इसमें हेतु है तो अज्ञान है। लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता, तब हम क्या कहते हैं? ईश्वर ने नहीं चाहा, इसलिए ऐसा हो गया, है ना। और यदि वैसा हो जाता है तो हम कहते हैं ईश्वर की कृपा हो गई। क्या कहते हैं? ईश्वर की कृपा हो गई। और ये भी सब नहीं, पहले तो हमें अपने ऊपर ही भरोसा होता है ना, हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, तो हम सामर्थ्य वाले अपने को मानते। लेकिन जब असमर्थ हो जाते हैं तब ईश्वर याद आता, ये संकेत किया। तो इस प्रकार से हम जो है अपने को उस ईश्वर के बंधन में स्वीकार कर लेते। क्या हुआ? ईश्वर है सामर्थ्यवान और हम हैं असमर्थ। तो अब ईश्वर को हमने मान लिया और ईश्वर कृत ही हम क्या मानते हैं? ये सारा का सारा संसार जो है, ब्रह्मांड जो है, वो क्या है? ईश्वर कृत है। और उसी ब्रह्मांड में एक अवयव मैं हूं, और ब्रह्मांड में होने वाले सुख दुख का मैं अनुभव करने वाला। अब ब्रह्मांड के अंतर्गत हमने अपने को बंधित मान लिया। कहां माना? हम कहां हैं? ब्रह्मांड के अंदर। तो हमने अपने को कहां बंधित माना? इस ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड बड़ा विशाल है और उतनी हमारी सामर्थ्य है नहीं, और वो है ईश्वर कृत। ये सब अवधारणाएं हमारे अंदर होती। अब जो है इसीलिए संकेत किया कि क्रम से माया, और माया कह दो चाहे ज्ञान कह दो, और माया क्या है? तो शास्त्र संकेत करता उसकी अपनी निजी कोई सत्ता नहीं, असत है, निस्तत्व है, ऐसा का। अब उसी माया वाला जो है वो कौन है? का वो है ईश्वर। माया वाला कौन है? ईश्वर। और माया वाला जो ईश्वर है, उस ईश्वर ने ही क्या कर दिया? ये सारा का सारा ब्रह्मांड बना दिया। ये संकेत। अब जब सारा ब्रह्मांड बना दिया तो उसी ब्रह्मांड में सुख और दुख आदि सब हैं, और उसी में मैं बंधित हूं। तो ब्रह्मांड को बनाया, मेरे को भी बना दिया, है ना। तो मैं अपनी स्वयं की कृति नहीं हूं। क्या मतलब है? कि मैं अपनी स्वयं की कृति नहीं हूं, किंतु मैं कृति रूप हूं, और कृति हूं तो किसी कारण विशेष की, किसी ईश्वर विशेष की। इसलिए इतना तो हमें समझ में आता है कि कार्य की सत्ता सदैव रहती नहीं, कार्य जो है उत्पन्न भी होता है और नाश को भी प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपना जन्म भी दिखाई देता है और अपनी मृत्यु भी दिखाई देती। ये सब बतलाया। तो ये क्रम संसार का है, लेकिन शास्त्र कहता है कि उस ईश्वर, अर्थात ईश्वर का मतलब जहां पर माया भी अध्यस्त है, ऐसे को हमने ईश्वर कह दिया। अब माया अध्यस्त में ही ये सारा ब्रह्मांड अध्यस्त है, और उस अध्यस्तता में ही जो है मैं भी हूं। ये संकेत। तो अब जब स्थिति ये है तो जीवन मुक्त का यदि लाभ लेना है तब क्या करना है? इसलिए क्रम लिया कि माया भी निस्तत्व है, भूत भी निस्तत्व है, और उनके द्वारा होने वाला जो भी सुख दुख है वो भी क्या है? वो भी निस्तत्व है। ये सब संकेत है। तो इस प्रकार से ये कब होगा? तो कहने लगे विवेक करने पर। अब इतना विवेक तो हमें हो जाता है, क्या कोई ईश्वर है और मैं जीव हूं, कोई ईश्वर है और ये जगत है, इतना तो हम विवेक कर लेते हैं। लेकिन यहां जिस विवेक की चर्चा की गई वो ऐसे विवेक की नहीं, चावल में कंकड़ हैं और कंकड़ जो है चावल में है और वो भी स्वेद हैं तो पता नहीं चलता, एक में एक लग रहे। लेकिन फिर हमने जो है उनको अलग अलग बीन करके कर दिया तो क्या हुआ, चावल अलग हो गए, कंकड़ अलग हो गए। एक तो ये विवेक हुआ, मैंने पृथक कर करके, लेकिन इसमें क्या है, चावल की भी सत्ता है और कंकड़ की भी सत्ता है, ठीक है ना। व्यवहारिक दृष्टि से तो चावल भी है और कंकड़ भी, तो वहां पर हम जो है कंकड़ों को है सर्वथा के लिए निस्तत्व आदि रूप नहीं देख पाते। ऐसे ही हम लोग जब विवेक करते हैं तो ईश्वर जीव का है और ऐसे ही ईश्वर जगत का, तो हमारा भी विवेक ऐसा ही रहता है कि संसार भी बना रहता है, जीव भी बना रहता और ईश्वर भी बना। लेकिन यहां विवेक जो शास्त्र कहता है वो ये विवेक नहीं, वो अधिष्ठान और अध्यस्त का विवेक। कैसा विवेक बतलाया, अधिष्ठान और अध्यस्त का विवेक। जब अधिष्ठान और अध्यस्त का विवेक होता है तो अध्यस्त की सत्ता रह जाती नहीं, केवल किसकी सत्ता बचती, अधिष्ठान की सत्ता बचती है। और यहां तो हमारे लिए बचा हुआ, और बचा हुआ है तो वो फिर जो है वो बैठा हुआ संस्कार तो बैठा, तो पुनः जो है हम ये मान लेते ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ये मान लेते। लेकिन इतना मानते हुए भी जगत की सत्ता हमें दिखलाई दे रही, इसलिए पुनः विक्षेप भी हो जाता। जिस काल में ईश्वर को सत्य मानते, ईश्वर में वृत्ति लगाते तो थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन पुनः जब व्यवहार में आते हैं तो जगत की भी सत्ता हमारे संस्कारों में बसी है, इसलिए पुनः उस व्यवहार में हमें उद्विग्नता हो जाती। अब यहां कह रहे हैं कि विवेक कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए विवेक के लिए शास्त्र संकेत करता है अधिष्ठान और अध्यस्त का। अब विवेक क्या करना है कि अधिष्ठान जो है वो सत है, अधिष्ठान जो है वो कैसा है, सत है, सत्य है, और अध्यस्त जो है वो कैसा है, अनृत है, अनित्य है। अधिष्ठान सत्य है और अध्यस्त जो पदार्थ है वो कैसा है, अनित्य है। और ये जब हमें विवेक होता है तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही हमें ये विवेक हुआ, अधिष्ठान को हमने जो स्वरूप उसका अलग देख लिया, अध्यस्त का जो स्वरूप है वो अलग करके देख लिया, तो अध्यस्त कैसा है, तत्व से रहित है, सत्ता से रहित है। तो वो तत्व से रहित है, सत्ता से रहित है, और अधिष्ठान कैसा है, वो तत्व स्वरूप है और सत्ता वाला है, इसलिए वो तो है सत और अध्यस्त है असत, क्योंकि उसमें कोई तत्व नहीं। इसलिए बार बार कहते हुए क्रम से आए कि माया निस्तत्व रूप है, प्रतीति हो रही है लेकिन कैसी है, निस्तत्व रूप है। प्रतीति क्यों हो रही है, तो अधिष्ठान का सहारा लेने के कारण, अधिष्ठान के साथ उसकी एकम एकता हो गई, जिससे वह जो है क्या है, प्रतीत हो रही। ऐसे ही समस्त ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की भी चर्चा की, तो समस्त ब्रह्मांड जो भूतों को भी बतला दिया, ऐसे ही प्रत्येक भूत को बतलाया। अब समस्त ब्रह्मांड और वो ब्रह्मांड भी क्या है, उसमें एकम एक हो रहा है, और एकम एक होने के कारण वो भी कैसा प्रतीत हो रहा, सत्य प्रतीत हो रहा है, हमें असत्य प्रतीत नहीं। थोड़ा हम सुन लेते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं तो लगता ये असत्य है, लेकिन वो असत्य की बुद्धि टिकती नहीं। क्या नहीं होता, वो बुद्धि वृत्ति हमारी टिकती नहीं। लेकिन बार बार करने से, अभ्यास से, कभी काल में टिक भी सकती। तो अब कैसे अभ्यास, तो अभ्यास के लिए ही वो इस सरणी क्रम से बतलाते आ रहे हैं। तो अध्यस्त जो है उसका विवेक जब हम करते हैं तो अध्यस्त का विवेक क्या है, कहा अध्यस्त का अपना कोई स्वरूप नहीं। तो अध्यस्त निस्तत्व है, ये संकेत। हम लोक में भी जो उधार देते हैं तो हमारे वहां चांदी के संस्कार बैठे, सीपी के संस्कार बैठे, तो अलग तो कर लेते, इतना तो हो जाता चांदी सीपी नहीं, सीपी चांदी नहीं, लेकिन चांदी के संस्कार खत्म नहीं होते तो फिर भ्रम हो जाता है। तो इस प्रकार से जागृत में जैसे हम कर लेते हैं कि स्वप्न मिथ्या है, लेकिन जब जाते हैं तंद्रा में तो स्वप्न फिर, ऐसे ही जगत के अंतर्गत हम जो एक बार निश्चय करते हैं वो निश्चय फिर परिवर्तित हो जाता, और जब परिवर्तित हो जाता है तो वो वही स्थिति फिर हो जाती है। तो ये संकेत किया, लेकिन जीवन मुक्त की ये स्थिति नहीं, उसके लिए ये संकेत करते हैं। कब जीवन मुक्त से कहते हैं, तो उसके लिए कहा कि जब अधिष्ठान और अध्यस्त का उसने विवेक कर लिया, तब वहां क्या होता है का उन संस्कारों का भी नाश हो जाता। अध्यस्त पदार्थ के जो संस्कार हैं उनका भी नाश हो जाता। कब होता है, तो विवेक के होने पर, अलग अलग देख लेने पर, तब हमें लगता अध्यस्त जो है वो कुछ नहीं, तब हमें लगता है कि ब्रह्मांड नहीं है। अभी तो हमें ब्रह्मांड ज्यों का त्यों प्रतीत होता है, और पूरी तरह से हमारी जो संशय की वृत्ति है कि सत हो सकता है कि असत हो सकता, ये निवृत्त भी नहीं, हमारी वृत्ति संशयात्मक बनी रहती, और जब तक वृत्ति में संशय भी बैठा हुआ है तब तक जीवन मुक्ति का लाभ नहीं। तब जो है क्या देखना, तो यही देखना है कि अध्यस्त जो है वो केवल प्रतीति मात्र है, उसकी अपनी सत्ता नहीं। और अध्यस्त अधिष्ठान करके जो है यहां शास्त्र समझाता है, तो ये भी भाषाई कृत हैं। अधिष्ठान भी अध्यस्त की अपेक्षा से, और अध्यस्त भी अधिष्ठान की अपेक्षा से, वास्तव में न अध्यस्त है और न अधिष्ठ। ये कब, जब विवेक के द्वारा उस सत में, उस मनी जो हमने अधिष्ठान कहा, उसमें वृत्ति जैसे ही टिकी तो अब अधिष्ठान भी नहीं है और अध्यस्त भी नहीं। क्या है का, जो है सो है, माने मेरे सिवाय और कोई दूसरा नहीं, वहां ये स्थिति होती है। तो अब जो है कब होगी, तो उसी के लिए क्रम बतला रहे हैं। अध्यस्त जो है, तो अध्यस्त क्या है, तो वह संकेत किया ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत, सत्यानृते मिथुनी कृत्य, क्या कहा, सत्यानृते मिथुनी कृत्य अहम ममेदम इति नैसर्गिको अयम लौकिक व्यवहारः। कहा जहां पर सत्य और असत्य क्या हुए, कहा दोनों का परस्पर मेल हो गया, दोनों एक हो गए, और एक हो गए तो फिर जो है वहीं पर क्या होने लगता, कहा ये मैं हूं ये मेरा है, ये समस्त लोक का जो व्यवहार है स्वाभाविक रूप से चलने लगता। अब ये जो है वहां संकेत किया, तो अब सत्य और असत्य का मेल हो, लेकिन वहीं पर लंबी चर्चा की कि सत्य और असत्य का मेल हो कैसे सकता है, प्रकाश और अंधकार का उदाहरण भी दिया, प्रकाश और अंधकार का कभी भी मेल संभव नहीं। तो जैसे प्रकाश अंधकार नहीं मिल सकता है, तो वैसे ही सत्य और असत्य भी नहीं, ये संकेत किया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कहने लगे मिथुन हो गया, और जैसे ही मिथुन हुआ तो कहने लगी ये सारा अहम ममेदम का व्यवहार बन गया, और बन गया तो उस व्यवहार से ही हमको फिर सुख और दुख आदि और जन्म मरण आदि ये सारी की सारी प्रक्रियाएं चलने लगी। अब यहां संकेत किया कि जो सत्य को अलग कर लो, अनृत को अलग कर लो, तो पहले तो विवेक कराया कि ये जितने भी भूत हैं वो असत हैं, मिथ्या हैं, तो क्रम करवा रहे। और जो है जहां पर इनकी प्रतीति हो रही है वो कैसा है, का वो सत्य है। और ये विवेक करके फिर जो सत्य है उसमें बुद्धि का स्थिर हो जाना और जो असत्य है उससे बुद्धि का हट जाना, और ये जब होगा तब जा करके स्थिति होगी। तो देखो अधिष्ठान भी हमने, ये भी व्यावहारिक भाषा का ही प्रयोग है। अधिष्ठान और अध्यस्त का भी प्रयोग जो है वो कहां है, समझने के लिए व्यावहारिक भाषा का ही प्रयोग है। उदाहरण के लिए संत लोग उदाहरण देते हैं, एक बार दो व्यक्ति और कहीं पर गए, और जब दो व्यक्ति कहीं पर गए फिर जब वापस आने लगे, दोनों मित्र थे, वापस जब आने लगे तो वापस आते हुए मार्ग में आ रहे थे और ग्राम से कुछ दूर थे, तो वहीं पर तब तक साए होने लगी, माने कुछ कुछ अंधकार होने लगा। अब वहां पर अंधकार और जो है प्रकाश की संधि, माने प्रकाश जो है घटता गया अंधकार बढ़ता गया ऐसा, तो ये संधि काल हुआ। और संधि काल में क्या हुआ कि माने दिख रहा था लेकिन स्पष्ट दिख रहा नहीं था, और जब स्पष्ट नहीं दिख रहा था तो अब उन लोगों ने सुन रखा था, संस्कार बने हुए थे। क्या सुन रखा था, उन्होंने देखा आगे एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है और उस वृक्ष पर सुन रखा था एक भूत रहता है, और वो भूत जो है बड़ा भयंकर है और किसी को यहां से जो है जीवित जाने नहीं दे। तो जैसे ही देखा तो एक बोला कि वही इस यहां पर जो है भूत रहता है और अस्पष्ट रूप से, वो संस्कार ने अभी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया, पहले अस्पष्ट रूप से अर्थात सूक्ष्म रूप, तो उसने कहा कि लगता है कि वो भूत खड़ा है। अब जब उसने कहा तो उसने भी सुना और सिर के भी संस्कार थे, तो वो कहने लगा हाँ हाँ हमको भी लग रहा है। और थोड़ी देर में दोनों को जब ये बात हुई, ये संस्कार जो है स्मृत हुए, तो उस स्मृति ने ही वहां पर क्या है उसको स्पष्ट करा दिया, और स्पष्ट हो गया तो कहा ये भूत खड़ा है, अब जो है हम लोगों का बचना मुश्किल है। भय हो गया उनको, डर गए डर गए। लेकिन उनमें जो एक था वो क्षत्रिय था और दूसरा ब्राह्मण था, उसने कहा रे डरता क्यों है, क्रिया सिद्धि सत्य भवती मेथाम नोपकरणे। ये उसने जो है शास्त्र के वाक्य को याद करते हुए कहा कि किसी भी कार्य की सिद्धि साहस से होती है, और यदि मनुष्य में साहस नहीं है तो उसकी दो कौड़ी की कीमत है। तो साहस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और तू हिम्मत क्यों हारता है, यदि भूत है तो इस भूत को भगा देंगे, और मेरे पास बाण है, मैं बाणों के द्वारा इस पर जो है प्रहार करता हूं, और जो है तू ब्राह्मण है तो मंत्र का जाप करो, और इससे क्या होगा, कहा ये भूत भाग जाएगा। दोनों उसने कहा भाई हमारे अंदर सामर्थ्य कहां है, तू तो क्षत्रिय है, तू तो ये कर सकता है, हम ये कहा नहीं, तू अपने मंत्र का जाप कर, अपने इष्ट का जो है जप करो। तो अब डर था तो किया किसके लिए, डर के कारण जो है वो दोनों अंदर डर बैठा, ऊपर से हिम्मत दिखाई, अंदर जो है डर बैठा, और वो करने लगे बाण, चलाता रहा चलाता रहा, और बाण चलाते चलाते काफी देर एक घंटा हो गया, लेकिन अंत में उसके सारे बाण समाप्त हो गए, केवल एक बाण रह गया। और जब एक बाण बचा तब अंदर से उसे भय हुआ, और अभी तक चलाता रहा तो कुछ समीप से निकल गए, कुआं जहां भूत प्रतीत हो रहा कुछ उसको लगते हुए मालूम, लेकिन भूत इधर से इधर को नहीं हुआ, भूत ज्यों का त्यों बना रहा। तब उसे थोड़ी अंदर से घबराहट हुई, उधर जो है वह भी थक गया था तो उसे भी घबराहट हुई, और जो है आपस में कहने लगे अब तो ये मार ही देगा। तब क्या हुआ, इतने में चंद्रमा जो है उदित हो गया, और चंद्रमा का प्रकाश हुआ। और जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश हुआ तो दिखला ही दे गया कि वहां पर भूत नहीं है, है? सूखे हुए वृक्ष का तना खड़ा हुआ। और जैसे ही ये प्रकाश से ये ज्ञान हुआ तो दोनों क्या करने लगे, अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म उपासना पर कह दो पश्चाताप करने लगे और कहने लगे हम लोगों ने परिश्रम किया ये व्यर्थ ही समय गया, क्योंकि भूत है ही नहीं, भूत नाम की चीज नहीं, वो तो क्या है, सूखा वृक्ष है। ये तो हुआ क्या, लोक के उदाहरण से है ना, व्यावहारिक जो है स्थिति को समझने के लिए। तो अब जो है वहां पर वो जो तना था वो तो है अधिष्ठान, और उस अधिष्ठान में जो प्रतीति हुई वो क्या है, अध्यस्त। भूत जो प्रतीत हुआ वो क्या हुआ, अध्यस्त। अब वहां पर जो है उस तना की तो सत्ता, जब प्रतीत भूत हो रहा था तब भी तना की सत्ता थी, और जब भूत की प्रतीति हट गई तब भी तना की सत्ता है। लेकिन भूत जो है जब प्रतीत हो रहा था उस समय तो भूत को सत्य मान रहे थे, लेकिन अब जैसे ही अधिष्ठान का ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, अध्यस्त नहीं है, ये हो गया उसको। तो इसी प्रकार अब कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर ये प्रकाश हुआ, तो प्रकाश होने का मतलब ये तो दृष्टांत है, लेकिन यहां मूल में क्या है, यहां मूल में ये है कि वह जो आत्मा आदि जिसको कहा गया, ब्रह्म कहा गया, वो कैसा है, कहा वो तो है सत, वो है अधिष्ठान, और ये सारा जो ब्रह्मांड है वो है उसमें अध्यस्त। और ब्रह्मांड की प्रतीति कब तक होती है, तो कहने लगे हैं उस अज्ञान को लेकर के या माया को लेकर के वो एक ही प्रतीत पहले होते हैं, और एक प्रतीत होकर के उसी में ये ब्रह्मांड की प्रतीति हो जाती, और ये प्रतीति जब हो जाती है तो नाना प्रकार के सुख दुख आदि होते हैं। अब जो है प्रतीति होती है तो किससे होती है, मने आवृत हमारे अंतःकरण में, कहां प्रतीति होती, जिस अंतःकरण में चिदाभास है उस आवृत चिदाभास में ही ये प्रतीति होती। अब जो उस चिदाभास के यदि हम आवरण को हटा दें, क्या करें, चिदाभास का यदि आवरण हट जाए तो क्या होगा, आवरण हटने पर जो प्रतीति हो रही है वो प्रतीति नहीं होगी। अब जब जो है जब तक प्रतीति होगी तब तक क्या होगा, तब तक ये भूत है इससे डर लगता, ये मार देगा, ये विक्षेप बना रहेगा, क्या बना रहेगा, ये विक्षेप बना रहे। तो आवृत अंतःकरण में ही विक्षेप होता है, और आवृत किससे है, तो कहा आवृत है किससे, अज्ञान से, अविद्या से, ठीक ठीक न समझने के कारण। और ये स्थिति जब तक है तब तक जो है वो निवृत्त होने वाला नहीं। तो अब जो है इसके आवरण की निवृत्ति हो, ये संकेत करते हैं, इसी को कह देते हैं क्या, अज्ञान की निवृत्ति। क्या कहते हैं, जीवन मुक्ति के जहां लक्षण किए गए इसलिए बतला, अज्ञान की निवृत्ति हो और वासना का क्षय हो। अज्ञान की निवृत्ति होना, वासना का क्षय होना, और ये कब होगा, तो जैसे ही अज्ञान की निवृत्ति होगी तो वैसे ही क्या है, का फिर जो है जो वासना थी ये है उसमें है जो बुद्धि है वो समाप्त हो जाएगी, जो है उसमें बुद्धि होगी, और ये होगी तो फिर वासना का क्षय भी हो जाए। और ये वासना का क्षय होगा, एक तीसरी बात और कही, कहा क्या, मनोनाश, मन का भी नाश हो जाए। तो वासना का क्षय, मनोनाश और अज्ञान की निवृत्ति जब हो जाती है तब जीवन मुक्ति का लाभ मिलता। और वासना जो है, जब तक मन है तब तक वासना रहेगी, तब तक वृत्ति रहेगी, और मन जो है जब तक अज्ञान का पूरी तरह से आवरण नहीं हटा तब तक अज्ञान भी निवृत्त होने वाला, वो मन भी निवृत्त होने वाला नहीं। इसलिए मनोनाश का, अब यहां पर जो है वासना के क्षय को निवृत्त करने के लिए और मन को भी निवृत्त करने के लिए, और संस्कार कहां रहते हैं जिससे वासना स्थूल रूप लेती है, तो संस्कार कहां रहते हैं? मन में, है ना। और मन में रहते हैं तो अब जब यहां पर जो है हम विवेक जब करेंगे तो विवेक करने में क्या होगा कि ये अज्ञान भी वास्तव में क्या है? प्रतीति मात्र है, अज्ञान की अपनी निजी सत्ता नहीं। और ऐसा विवेक करेंगे तो ये विवेक भी कब होगा? ये विवेक ही तब कर सकेंगे जब अधिष्ठान में दृष्टि जाए। जब तक अधिष्ठान में हमारा मन नहीं जाएगा, केवल बाहर प्रतीति मात्र में रहेगा, तब तक जो है इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। तब इसलिए बार बार जो है समस्त शास्त्रों में संकेत किया, और भगवान कृष्ण तो पूरी उद्घोषणा के साथ क्या कहते रहे अर्जुन से, मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धिम। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अर्जुन को भी संशय था, उसे भी भय आदि था, तो उसको भी यही संकेत किया कि तू इस मन को मुझ अधिष्ठान में समर्पित कर दे, अर्थात इसमें लगा दे। जो तेरे मन की वृत्ति उधर जा रही है उसको अधिष्ठान में लगा, और जैसे ही तू अधिष्ठान में लगाएगा तो ये अध्यस्त भाग जाएगा। चंद्रमा का प्रकाश हुआ तो क्या हुआ? कहने लगे भूत भाग गया। भूत होता तो भागता। वहां पर क्या था? कहा वो स्थाणु था, तो स्थाणु का प्रकाश हो गया। अभी जो हम मन के द्वारा जिसको सत्य करके मान रहे हैं और उसको सत्य में जो है उसका जो अधिष्ठान है, उसका जो मूल है, कहा उसमें मन को लगा दे। और उसमें मन को जैसे ही, तो मन मध्यस्थ है ना, तो मन को जैसे ही लगाते हैं तो सत्य का जो है हमें सत्यत्व ज्ञात होने लगता है, और जैसे ही सत्य का सत्यत्व ज्ञात होता है तो क्या होता है? असत्य जो अध्यस्त जो था फिर उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाए, और सत्ता थी भी नहीं जो समाप्त हो जाए, वो था ही नहीं, ये निश्चय हो जाता। अब जब ऐसा निश्चय हो जाता है, और ऐसा निश्चय होने पर फिर ये निश्चयात्मिका जो हमारी वृत्ति बनी मन की बुद्धि की अंतःकरण की, वो बुद्धि स्थिर हो जावे, और स्थिर हो जाएगी तो कहने लगे जीवन मुक्ति का लाभ मिलेगा। ये संकेत किया, तो इस प्रकार से यहां भी यही संकेत क्रम से कर रहे हैं। जैसे वहां अधिष्ठान और अध्यस्त की चर्चा करते हुए बतलाया कि वहां अधिष्ठान जैसे था उधार लोग, ऐसे ही यह अधिष्ठान क्या है, तो जिसे हम आत्मा कहते, जिसे हम तत्व कहते, जिसे हम ब्रह्म कहते, वो है अधिष्ठान। और जिसे हमने अद्वैत संज्ञा विधि, वो क्या है? अधिष्ठान। और उसमें जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, अर्थात समस्त ब्रह्मांड को ले लिया, ये ब्रह्मांड क्या है? कहा उसमें अध्यस्त है। अब ब्रह्मांड की अध्यस्तता को समझने के लिए ही मूल से चले, इसलिए वहां पहले किसको पकड़ा? कहा माया को, है ना। वह माया जो है, माया नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन फिर भी न होते हुए भी उसकी प्रतीति हो रही है। तो निस्तत्व जो माया, और उस प्रतीति से ही सारे ब्रह्मांड के, भूतों की, भूतों के द्वारा होने वाला सारा ब्रह्मांड, ये सब प्रतीत हो रहा, ये संकेत किया। अब कहने लगे ये बात कहते हो आप, लेकिन ये तो समझ में आती नहीं, ब्रह्मांड नहीं है। कोई कहे दीवार नहीं है, है ना, तो यहां लोग तर्क क्या देंगे? दीवार नहीं है, इसमें खपड़ी को मारो तो पता लगेगा कि दीवार नहीं है। तर्क बड़ी प्रबल दिखाई दे रही, लेकिन ये कब तक? जैसे दीवार भी अध्यस्त है वैसे ये खपड़ी भी तो अध्यस्त है। ये अधिष्ठान नहीं है। हमारी अभी दृष्टि किस पर है? अध्यस्त पर ही है। अब यहां पर जो मूल सत्ता है वो क्या है? वो तो है आत्मा। और वो जब उसमें अध्यस्थान में दृष्टि पहुंचेगी तब ये खपड़ी, ये प्रश्न और उत्तर भी होना बंद हो जाएगा। तब तो सर्वत्र वही वही दिखाई देगा। तब वहां पर जो है ये ब्रह्मांड भी क्या है? तो ब्रह्मांड नहीं है किंतु वो ही है। सर्वत्र उसी की सत्ता दिखलाई देगी। अब जब सर्वत्र सत की सत्ता दिखलाई देगी और ये ब्रह्मांड नाम की चीज ही नहीं होगी तो दीवार नाम की भी चीज नहीं होगी, खपड़ी नाम की भी चीज नहीं होगी। ये द्वैत वहां होगा ही नहीं। और जब तक द्वैत हो रहा है तब तक अभी हमें अविवेक है। इसलिए उस समय जो कहने लगे जैसे ही सत में वृत्ति स्थिर होती है तो वो सद कैसा है? इसलिए कह दिया सद अद्वैते, शब्द जोड़ा, मने सद जो है वो केवल मात्र है, वहां पर अन्य दूसरा है ही नहीं। और ये जब वृत्ति होती है तो सद अद्वैत में वृत्ति जाने पर तब जो है जो द्वैत है उसमें हमारी उपेक्षा हो जाती। उपेक्षा क्या है ही नहीं, उपेक्षा भी नहीं रहती, लेकिन एक मध्यम काल में जब साधक है तो मध्य अवस्था में उसकी उपेक्षा होती, लेकिन जब पूरी तरह से बुद्धि उसमें स्थिर हो जाती है तो कहने लगे वहां उपेक्षा आदि भी नहीं, ये भी नहीं रह जाती, क्योंकि तब तो उसे सर्वत्र क्या है? वो सत ही सत दिखाई दे। ऐसी बुद्धि का स्थिर हो जाना, इस बात को यहां कह रहे। तो द्वैत अवज्ञा सुस्थिता चेत, जिस समय उसकी द्वैत की अवज्ञा उपेक्षा पूर्ण रूप से हो गई, स्थित हो गई, और जब स्थित हो गई तब क्या होगा? तो कहने लगे अद्वैते धी स्थिरा भवी। तो तब अद्वैत में जो है बुद्धि स्थिर हो गई। स्थिर हो गई तो माने अब उस बुद्धि वृत्ति के अंतर्गत, ऐसा नहीं होता एक खाल में बैठ करके मैं ही अद्वैत हूं, मैं भी ब्रह्म हूं। व्यवहार में जैसे ही जाते हैं तो ब्रह्मता चली जाती है फिर द्वैत आ जाता, ऐसा नहीं। वहां व्यवहार में जाकर के भी अपनी अद्वैतता का भान हो रहा, और जैसे ही अपनी अद्वैतता का भान होगा तो भिन्न कुछ प्रतीत होगा ही नहीं। वहां भी वही सत्ता और यहां भी वही सत्ता, सर्वत्र वह अद्वैत अर्थात तत्व ही मात्र है, सत मात्र ही है। ऐसी बुद्धि वृत्ति बनेगी और ऐसी बुद्धि वृत्ति स्थिर होने का नाम ही है जीवन मुक्त। स्थिर तस्या, ऐसी स्थिरता वृत्त की आ गई जिसमें, अर्थात पुमान, जिस पुरुष में, जिस जीव में, वह जीव जो है क्या है? जीते जी भी क्या है? जीवन मुक्त है। माने जीते जी मुक्त, अर्थात उसके लिए अब कोई बंधन नहीं। बंधन जो हम समझते हैं का वो बंधन उसके लिए अब रह गई नहीं। ये संकेत यहां करते हैं। इसलिए बोले के द्वैतवज्ञा सुस्थता चेत अद्वैते भी स्थिरा भवेत, स्थैर्य तस्यापमानेश जीवन मुक्त इति, वो जीवन मुक्त कहलाता है। केवल हम कहें कुछ काल के लिए मैं ही ब्रह्म हूं और ये समझ लें और स्थिर भी हो जाए बुद्धि, लेकिन जैसे ही व्यवहार में आते हैं तो बुद्धि विचलित हो जाती और वहां पर ये बुद्धिवृत्ति टिकती नहीं। तो तब तक हमें जीवन मुक्ति का लाभ, जब तक हमारी बुद्धिवृत्ति टिकी है तब तक थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन यदि बुद्धिवृत्ति में विकल्प आ जाता है तो वहां जीवन मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। ये संकेत है, इसलिए ये संकेत किया। इसीलिए अब जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता माने सदा उसकी वृत्ति स्थिर हो गई, तब यही बात जो है गीता का श्लोक यहां उद्धृत कर रहे हैं। वहां भी भगवान ने जब अर्जुन ने कहा तो उसको बतला रहे हैं कि उसकी क्या स्थिति होती, तब संकेत किया ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थो, इसी का नाम है ब्राह्मी स्थिति, या जीवन मुक्त, या स्थित प्रज्ञ, या अर्थमज्ञ भरा प्रज्ञा, ये सब बातें उसके लिए कह सकते हो समझने के लिए। तो ये जो है क्या है? ब्राह्मी स्थिति है ना। और इस ब्राह्मी स्थिति जब होती है तो क्या नहीं होता? तो उसी के लिए कहता न एनाम प्राप्य, एनाम मने ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके फिर जो है न विमूह्यति, फिर वो मोह को प्राप्त नहीं। लेकिन केवल इतना ही नहीं कहा, क्या कहा? विमोह, माने जो विशेष मोह है वो उसे प्राप्त नहीं हो, क्योंकि मोह क्या है जो हमें विपरीत प्रतीति कराता, वो क्या है? मोह वैचित्य धातु, तो वो अज्ञान, लेकिन उसी के साथ जोड़ दिया अज्ञान, अज्ञान के साथ विच्छेप, अर्थात उसे अज्ञान भी नहीं है और अज्ञान न होने के कारण अब उसे विच्छेप भी नहीं हो रहा। और विच्छेप नहीं हो रहा, विच्छेप का मतलब ही है हम अपना जो है विशेष रूप से छेपड़ कर देते, फेंक देते। कहां फेंक देते? तो अपने से भिन्न में, अपने से अन्य में, संसार के पदार्थों में जब हम अपने को फेंक देते हैं तभी हमें क्या होता है? सुख दुख उद्विग्नता आदि सब होते हैं। तो इस प्रकार से संकेत किया कि वहां पर जो है इसको प्राप्त करके जो विशेष मोह, तो विशेष मोह के लिए कह दिया कि अब जो है उसे विचित्रता की भी प्रतीति नहीं, पृथक की भी प्रतीति नहीं है, और पृथक की प्रतीति के अभाव में उसे अब कोई विच्छेप भी नहीं। तो इसलिए यहां कह दिया विमुह्यति, अर्थात वो जो है माने अज्ञान की भी निवृत्ति हो गई, आवड़ की निवृत्ति हो गई, और विच्छेप की भी निवृत्ति। और जब आवड़ विच्छेप की निवृत्ति हो गई तो अब उस कामना के लिए अवसर भी कहां होगा, क्योंकि जब दूसरा है ही नहीं, दूसरा हमसे पृथक कोई व्यक्ति कोई पदार्थ है तभी तो कामना होगी, तभी इच्छा होगी, और जब दूसरा बचा ही नहीं तो वहां कामना भी नहीं रही। तो आवरण का भी नाश हो गया और विच्छेप मन में ही होता, जो कुछ होता मनो भी नाश हो गया और कामना भी, तब वो आत्मा राम हो गया। ये संकेत करते ऐसा जो ब्राह्मी स्थिति वाला है, आत्म स्थिति वाला है, हैं? तो वो तत्व स्थिति वाला है, ऐसा वो तत्वज्ञ, तो कहने लगे उसे अब विशेष मोह भी नहीं होता। दूसरी बात इसी को लेके कहा, स्तुत्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम मृक्षति। क्या है? ऐसी अवस्था में स्थित होने के कारण, ऐसी स्थिति में जब वो स्थित हो जाता है तो कहने लगे अस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था में अर्थात ऐसी स्थिति में जब उसकी स्थिति हो जाती है तो अंतकालेपि, और अंतकाल तक उसकी यही स्थिति है, इसलिए क्या प्राप्त होता? का ब्रह्म है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता। और निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? मने वाण निकल गया, तो वाण शब्द से हम क्या लेते हैं? शरीर को ही ले लेते हैं, और जब शरीर को वाण शब्द से लेते हैं तो शरीर नष्ट हो गया, लेकिन एक शरीर के चले जाने से हमें पुनः शरीर मिल जाता है ना? तो इतना ही नहीं कहा, इसलिए विशेष जो करके यहां भगवान कह रहे हैं तो यही नहीं, तब क्या कहा? तब वाण शब्द का अर्थ दूसरा किया जाता है दुख। क्या किया जाता है? दुख। और दुख क्या है? जो हमारे हृदय में चुभन पैदा करे उसी का नाम है दुख, ठीक है ना? तो अब जो है चुभन पैदा कब होगी? तो वाण रहेगा तो चुभन पैदा होगी, इसलिए दुख भी वाण है, क्योंकि वो भी हमारे हृदय को छेदता है। और दुख कब होता है तो बतला दिया, जब तक ये ज्ञान रहेगा, मरी की वृत्ति जो है द्वैत में ही सत्य करके रहेगी, तब तक वो चुभेगा चुभेगा। तो कहने लगे उस दुख की निवृत्ति हो जाए, और वो दुख किसको है, किस लिए है? तो वहां ज्ञान आदि मानते हैं, तब जो है मैं जीव हूं, ध्यान रखना, अंतकाल किसका? केवल शरीर के अंत से ही पूरी निवृत्ति नहीं होगी, शरीर पुनः पुनः मिलते रहते, इसलिए ये जो हमारा भाव है कि मैं जीव हूं, इसका ही अंत हो जाए। वहां पर मैं जीव हूं, अब ऐसी उसकी वृत्ति होती ही नहीं, क्या है? मैं तो ब्रह्म हूं, है ना? इस वृत्ति में वो टिका है, मैं जीव हूं, अब ये वृत्ति उसमें आती नहीं। तो ये ऐसी वृत्ति यदि उसकी बनी रहती है तो ब्रह्म निर्वाणम मिच्छति, अर्थात उसमें से बाण निकल गया, अब क्या है? उस ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, ब्रह्म से भिन्न कोई स्थिति उसकी रह जाए, ब्रह्म मात्र ही शेष रह जाता है, क्योंकि बाण निकल गया, बाण निकल गया तो अब कुछ रहता नहीं है। जैसे तो वैसे ही यहां पर संकेत करते हैं कि मैं जीव हूं, ये भी जब तक है तो मैं जीव हूं, तो वहां तो जब मैं जीव हूं तो इसलिए मेरे को चाहिए। मैं मम आदि सब रहेगा और मैं मम सब आदि रहेगा तब तक ये दुख भी निवृत्त होने वाला नहीं, क्योंकि मैं जीव हूं ये भी अंतःकरण की वृत्ति को लेके। तो वहां अंतःकरण की वृत्ति में जो ये है कि मैं जीव हूं, तब क्या हो तो चिदाभास को लेकर के क्या कहते हैं कि मैं कहां खड़ा, चिदाभास को लेकर के। और अब यहां विचार जब करेंगे, विवेक करेंगे, तब क्या पता लगेगा चिदाभास, तो ये क्या है, एक शब्द हो गया है ना, मैंने चिदा, लेकिन वहीं पर दृष्टि क्या है, अब इसको पृथक पृथक करो, ये जीव भी क्या है, मिलित है, और अलग अलग करोगे तो क्या होगा, आभास और उधर चिद, चिद को अलग करो, आभास को अलग करो, और आभास भी कहां रहता, उपाधि में, अंतःकरण कहो या उपाधि, आभास किसी न किसी उपाधि में रहेगा, किसी न किसी अंतःकरण में रहेगा, और चिद कहां रहेगा, सूर्य जो है वो कहां है, और सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य का आवास है, जहां जहां जल है या दर्पण है वहां क्या होता, उसका आवास होता, और वो आवास किसको लेकर के है, कहने लगे उस उपाधि को लेकर, लेकिन वहीं पर सोचना थोड़ा सा, कहने लगे तो वो भी ये बन गया, लेकिन क्या सूर्य कभी जो वह दर्पण में होने वाला है वो कोई भी बनता, लेकिन उसके बगैर वो आभास भी होता नहीं, तो है वहां क्या, आभास है, आभास का मतलब ही है मने प्रतीति, आभास का मतलब क्या है, मने प्रतीति, भाष तो अब हो कहां से रहा है, कैसे हो रहा, तो दर्पण तो केवल हो तो दर्पण केवल आभास वाला नहीं हो सकता, तब आभास जो है किसी न किसी का है, और किसी का है तो क्या कहते हो, का सूर्य का आभास है, और सूर्य का आभास जो है तो वो सूर्य जो है वो आभास नहीं है, एक दृष्टि से हम क्या है, सूर्य आभास नहीं है, या आभास के होने पर है का ठीक है, सूर्य भी है और आभास नहीं रहा तो सूर्य खत्म हो गया, सूर्य समाप्त नहीं होगा लेकिन आभास तो होगा भी और नहीं भी रहेगा, उपाधि को लेके आवास प्रतीत हो रहा है और उपाधि न रहे तो नहीं। अब जो आभास जहां से है, जो उसका अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान क्या है, चिद, वहां सूर्य को कह लिया, यहां किसको कहेंगे, चिद को, तो सारे अंतःकरणों में जितने भी अंतःकरण हैं, सारे ब्रह्मांड के अंतःकरणों में कितने भी, चाहे सरोवर हो, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, चाहे किसी बर्तन में जल हो, उसमें आवास यदि स्वच्छ है तो किसका पड़ता है, सूर्य का पड़ता, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांड के अंतर्गत जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो क्या है, सब उस चिद का ही आवास है, लेकिन यहां विशेष रूप से होने के कारण अंतःकरण में, तो इसलिए उसे चिदाभास करके जीव कह देते हैं, क्या कह देते हैं, जीव, और जब चिदाभास को जीव कह दिया तो जिसे हम जीव कहते हैं वो भी कैसा हो गया, कहने लगे चेतन प्रतीत होता है, लेकिन इसमें चेतन क्या है, आवास को यदि हटा दिया जाए तो चेतन क्या बचेगा, आवास को हटा दो और आवास के हटते ही फिर क्या रह जाता, नहीं आवास को हटा दे इसमें से, जो चित्त का आवास चित्त तो आत्मा है ही, उसके आवास को हटा करके यदि हम जब देखने लगेंगे तो क्या है, ये सब जड़ है, चैतन्य तो वो व्यापक की दृष्टि सोचना, अभी तो इसका विचार कर रहे, ये शरीर जो है, जो अंतःकरण जहां जिस हृदय में मानते हो, जिस आकाश में मानते हो, वहां क्या है, जड़ता से पृथक कोई चीज, फिर आवास नाम की अर्थात प्रकाश नाम की इसमें कोई चीज, चेतना नाम की कोई चीज नहीं, आवास माने उसकी चेतना, और चेतना कहां रहेगी, तो चेतन में रहेगी है उसका दम, तो अब जो है तब इसमें चेतना नहीं, तब क्या कहते हो, ये जड़ है, मुर्दा है, और फिर उससे प्रियता नहीं रह जाए, क्यों, क्योंकि तब इसमें निस्तत्व हो गया, ये कैसा हो गया, तत्व से, इसका मतलब क्या है, प्रकाश को लेकर के, आवास को लेकर के ये तत्व वाला प्रतीत होता, और आवास निकल गया तो तत्व अब मैं हूं ये भी उसमें नहीं विचारे हो रहा, कि मैं हूं तो तब हो जब आवास हो। तो अब जो है दूसरे भी उसको मान लेते हैं कि ये जड़ है और उसका विच्छिन्न भी भूतों में हो जाता और भूत भी इस प्रकार से ही। तब जो है वहां पर क्या देखोगे का चिद है और चिद का जो आभास है वो क्या है केवल प्रतीति मात्र। अब कोई कह दे कि दर्पण में दिखलाई देने वाला अपना ही चेहरा ले लो, अपने को ही चेतन समझ लो, आप चेतन हो, आपका चेहरा दर्पण में दिखलाई दे रहा है और जब दर्पण में दिखलाई दे रहा है तो कैसा दिखलाई दे रहा, जैसा चेहरा है वैसा ही। लेकिन जब विचार करते हो तो क्या देखते हो, और ये तो स्थूलता की दृष्टि से भी विचार हो जाता, उसमें दर्पण में जो चेहरा दिखलाई दे रहा है वो चेहरा है तो इसी गर्दन वाले चेहरे, लेकिन इस गर्दन के ऊपर जो चेहरा है वो चेहरा वहां नहीं है। थोड़ा विचार करो, वो चेहरा वहां नहीं, लेकिन इस चेहरे के बगैर वहां चेहरा भी नहीं। ध्यान देना, गर्दन पर होने वाला जो चेहरा है वो उस दर्पण में प्रवेश नहीं किया है ना, लेकिन फिर भी वहां प्रतीति होती, और प्रतीति होते हुए भी यदि मान लीजिए देखा जाए तो कहने गर्दन वाला चेहरा वहां है नहीं, वो तो अपने में स्थिर है, इसलिए उसे तटस्थ कह दिया जाता। चेतन कैसा है, तटस्थ कूटस्थ आदि कह, वो अपनी जगह स्थित है, लेकिन अपनी जगह स्थित होते हुए और कोई क्रिया न करते हुए भी क्या है कि वहां पर दूसरे की प्रतीति होती, वैसा ही दूसरा चेहरा प्रतीत होता, लेकिन वास्तव में खोजो तो उसमें वो चेहरा है ही नहीं, लेकिन प्रतीति हो रही है। तो ये जो प्रतीति प्रतिभास हो रही, ऐसे ही ये ब्रह्मांड, ईश्वर और हिरण्यगर्भ और जितने भी जो हैं विराट आदि और उनमें भी होने वाले ये जो व्यक्ति आदि सब कहां प्रतीत हो रहे, का ये माया की उपाधि लेकर के और उस चिद तत्व से ही प्रतीत हो रहे, बगैर उसके इनकी प्रतीति नहीं होगी। ऐसा जब क्रम से विचार करते हैं तो इनमें भी निस्तत्व हो जाता, तब हमारा जो मैं है तब ये मैं भी निस्तत्व हो गया, तब मैं भी क्या होगा, वह चेतन ही होगा, चेतन से भिन्न मैं की कोई सत्ता। अभी मैं पृथक दिखलाई दे रहा है और चेतन पृथक दिखलाई, अभी अलग अलग हमें प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उस चिद से भिन्न ये मैं नाम का या मैं रूप से प्रकाशित होने वाला या मैं रूप से चेतन दिखने वाला ये उससे भिन्न कुछ भी नहीं, तब उसकी अभिन्नता का बोध होता है। लेकिन पहले तो पृथकता का ही बोध होगा, लेकिन पृथकता में जब विचार करते हैं तो इसमें अपनी पृथक सत्ता चेतन की नहीं है, जिस शरीर को लेते हो तो इसमें चेतनत्व नहीं, और जब ये विचार विवेक कर लेते हैं तब उसकी व्यापकता से ही वही वही है, उससे भिन्न कुछ है नहीं, उसी में ये उसी से इस सबकी प्रतीति हो रही है। ये ऐसा जब निश्चय हो जाता है तब मैं हूं या जीव भाव जो है उसका भी है अंत हो जाता, अर्थात उसका अंतकाल, जब उसका अंतकाल होता तब क्या बचता, तब वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता, कहां जाएगा, अधिष्ठान में ही जाएगा, अधिष्ठान से भिन्न कुछ नहीं मिले, ये भी अर्थ। और एक लोक दृष्टि से गीता में एक जगह और जो कहा कि अंत में जैसी मति होगी वैसी ही स्थिति होगी, तो बुद्धि वृत्ति तुम्हारी क्या है, तुम्हारा निश्चय क्या है, उस निश्चय के अनुसार ही वो स्थिति हो जाती है, ये सब संकेत किए। तो इसलिए यहां कहा कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो मने इस जीव भाव के अंत होने पर ब्रह्म या इस शरीर के भी अंत होने पर तब ये कह दिया कि ये स्थिति बनी रहे, अंतःकरण की ये स्थिति बनी रहे, ऐसी वृत्ति बनी रहे, तो कहने लगे वो भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों ही अर्थ समझ लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णविमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिनी व्योम बद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पते हर हर महादेव।